राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 22 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे हैदराबाद राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः एक किसी भाई ने पूछा है कि राग द्वेष नष्ट कैसे हो, तो बहुत बढ़िया बात पूछी। अगर राग द्वेष नष्ट हो जाए तो समता आ जाएगी। जो संसार में राग है आसक्ति है और एक से हट गया उसमें द्वेष है, ये दो चीज दोष है। ये इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयोर न बस मार्ग से तो ऐसे परिबंधित हो। गीता में तीसरा अध्याय में लिखा है प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष व्यवस्थित है। व्यवस्था क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता होती वहां राग हो जाता है, प्रतिकूलता होती द्वेष हो जाता है। और एक में राग हो जाए तो प्रतिपक्ष में द्वेष हो ही जाता है। इस वाले तयोरना वशमा गच्छेत भगवान ने उपाय बताया है। भाई लोग ध्यान देंगे सुने तयोर न वशमा गच्छेत राग द्वेष हो जाए घरों मत, इसके वशीभूत न हो। वशीभूत होना क्या है? राग के वशीभूत और क्रिया कर देना, द्वेष के वशीभूत हो क्रिया कर देना, वो क्रिया कर देना है ये वशीभूत होना है। इससे ये पुष्ट होते हैं। तयोर न वशमा गच्छेत इसे किसी के बस में नहीं हो गए। राग द्वेष आ जाए तो आप घबराओ मत, ये बिगड़ जाएगा। अरे वशीभूत होकर के क्रिया कर बैठोगे तो नष्ट नहीं होगी, इनको खुराक मिल जाएगी। जैसे एक पहलवान होते हैं वे लड़ते हैं, उनको खुराक मिलती रहती है तो उनकी लड़ाई बढ़ी रहती है। और अगर उनको खुराक न दी जाए अब से आप कमजोर हो जाएंगे। तो इनके वशीभूत और क्रिया न करना ये उपाय खास। राग द्वेष हो गए पर वशीभूत मत हो। तो वशम आगछेत वशम ना आगछेत, वशम नहीं आना चाहिए। क्योंकि तो ऐसे परिपंथी लोग ये इसके साधक के लुटने हैं। परिपंथी वे होते हैं जो मार्ग में लूटते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं तो बीच में ये लूट देते हैं। इस वास्ते इनके वशीभूत नहीं होना। ये आप हो सकते हो अभी भी, इस अवस्था में भी आप ऐसे हो सकते हो। राग हो जाए द्वेष हो जाए तो चुप हो जाओ। स्थूल क्रिया एक और है, मुंह में पानी भर लो। और उस थूको भी महत्व और गेटो भी महत्व पानी भरा रहे है तो बोल नहीं सकूंगा। तो जब तक राग द्वेष मन में राग हो तब तक पानी भरा ही रहे, उसे बात थूक दो, बार थूक दो। ये स्थूल उपाय है और त्रयोदा भस्म से ये सूक्ष्म उपाय है। वशीभूत हो गए क्रिया नहीं करेंगे हम तो ये होकर के भी नष्ट हो जाएंगे। और भगवान को याद करो, भगवान को याद करना है संपूर्ण जितने दोष है सब दोष को नाश करने के लिए एक उपाय है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे मेरे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान के साथ संबंध जोड़ो। हे मेरे नाथ आर्त होकर पुकारो, दुखी होकर के आर्त होकर के। ये महाराज राग द्वेष में वशीभूत हो गया, ये मेरे पीछे लगे हुए क्या कहूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आप भगवान से कहो, आप कैसे देखो तो सही। जो राग हो जाए द्वेष हो जाए तो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, जैसे कोई चोर लूटते हो तो किसी को पुकारता है मैं चिल्ला में जोर जोर से कि मेरे को लूट रहे हैं, ऐसे हृदय से आर्त होकर भगवान से को हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर हे मेरे मालिक, ऐसे आर्त होकर भगवान से कहो, जरूर फर्क पड़ेगा। इसमें फर्क नहीं है, भगवान से कहने पर हर एक दोष दूर होता है। दो बात होती है साधक के, एक तो राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, इनके दोषों के वशीभूत हो जाता है, एक गुण का अभिमान होता है, मैं वशीभूत नहीं होता हूँ ऐसे अभिमान होता है। तो अभिमान के वशीभूत भी नहीं हुए। नारद जी महाराज कामदेव को जीत गए पर भीतर में अभिमान पैदा हो गया। भगवान के पास गए तो भगवान से कहा महाराज ऐसे में जीत गया। पहले शंकर के पास गए, शंकर के पास गया तो शिव जी ने सम्मति दे दी कि भगवान के सामने बात मत कह रहा, मेरे सामने कह दिया है परंतु भगवान के सामने नहीं कह रहा। जो नारद जी के बात जैसी नहीं पसंद नहीं आई, नारद जी ने समझा कि काम पर विजय भगवान ने शंकर ने की, अरे मैंने भी विजय कर ली तो हम दो हो जाएंगे, तो दो हो जाएंगे इस बात से मना करते हैं कि मेरे समान दूसरा न हो जाए। उल्टी बात चीज़ उल्टी, भगवान ने तो कृपा करी शंकर ने कि यानी इज्जत अच्छी रहे, पर ये उल्टी जैसी। तो भगवान के पास गए और बात वही कही, भगवान ने कहा ओ महाराज बहुत दिन से दया करी, कई दिनों से आज तो पता नहीं बड़ी कृपा करी, तो कहा कैसे काम हुआ मेरे पास आगे द्वेष आए और वो महाराज जीत गया। सभ्यता बगे आपकी कृपा से मन में अभिमान कि मैं राग द्वेष जीत गया। भगवान ने फिर थोड़ी सी सहायता कर दी कि आपके महाराज आपको क्या कर सकता है, राग द्वेष आपको क्या कर सकता है, आप तो बड़े ब्रह्मचर्य व्रत में धारण करने वाले अच्छे है, तपस्वी है, बड़े अच्छे हैं। उन्हें फूंक और भर दी, उसे तेज हो गया। जो फोड़ा हो जाए ना उस फोड़े को पहले पोटिश बांध करके तैयार कर देता है, फिर चीरा लगाने से ठीक हो जाता है। इस तरह से भगवान ने कह दिया। फिर महाराजा जा रहे थे, शील राजा का स्थान मिला, सतयुग निर्विश्वर बड़ा लंबा छोड़ा, उसमें राजा के कुंवरी का हो रहा था विवाह, तो स्वयं पर था वो, तो सैंद्री बात सुन कर नाथ जी वहां पर गए। वहां गए तो राजा ने राजकुमारी को दिखाया कि महाराज जी राहत देखो, घर पर कैसा मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, क्या है हाथ में। तो वो महाराज भूल गए, बातें सब याद थी। नाथ जी महाराज बड़े विद्वान है, बड़े चतुर है, बड़े होशियार है, भगवान के प्यारे भक्त है और बहुत विद्या मुकुशल है। उसके वर्णन में आया है महाभारत में कि युद्ध करने में भी कुछ कुशल है। ये बात मैंने सुनी नहीं थी पहले, बड़ी के बड़े युद्ध में भी बड़े कुशल है, सब विद्याओं बड़े कुशल। तो बात यही भी ठीक है। ओ महाराज वैसे हा भी थी कि मेरे कमर भी थी वाला, ये कैसे मेरे को पर ले। तो वहां से गए हजार भगवान से गई प्रार्थना, प्रार्थना कही तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो कुछ योग बड़ा काम सिद्ध हो जाएगा, भगवान ने प्रकट हो गए सिद्ध हो गए। क्या महाराज आपका हरि रूप दे दीजिए, हरि रूप तो हरि नाम बंदर का भी है। बंदर दो तरह के होते हैं, एक काले मुंह के होते हैं, एक लाल मुंह के होते हैं। साधु संत होकर के विरक्त होकर के ब्याह करना चाहे, लाल मुंह का बंदर नहीं बनाया, काले मुंह का बनाया, काले मुंह का लंगूर कहते जिसको, ऐसा बंदर बनाया। नर मरघट बदल भयंकर देही, देखते ही भय उपज ऐसा भयंकर शरीर बना लिया। परंतु मैं कैसा उस राजकुमारी को ऐसा दिशी है, दूसरों को नारदी दी है, दूसरों को नारदी दी है। वो सामने जा रहे तो बस मेरे को रूच के भरमा मेरे ऊपर कह दिया कि जय हो ये नाथ है तो मोरा, जैसे मेरा है तो कर दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूँ, जैसे मेरा है तो जैसे करो। भगवान का जय विधि हो ये पर भेद नारद सुनो तुम नारद जी सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जैसे मैं हो ये पर भेद सो मैं कर पर आन कर सो वही करूंगा मैं और नहीं करूंगा जैसे पर भेद होगा। बसंत मिश्रा अमार मैं झूठ नहीं बोलता सच्चा बोलता हूँ, नारद का ब्याह हो जाएगा, अब ब्याह हो जाएगा भगवान ने कह दिया। नाथ जी का भगवान कह रहा था कि आपका परमित होगा ऐसा करूंगा, ब्याह होने परमित नहीं है, पंपा सरोवर पर मिले तो वहां पर पूछा महाराज मेरा ब्याह हो जाता हर्ज क्या था। ये देख महाराज मेरा ब्याह हुआ जोशी होश खोलता फिरता हूँ, ब्याह करने से फायदा नहीं है। आज मेरा ब्याह हुआ नहीं होता तो आज मेरे की वहां बताते अब लोग ले गया मशीता को, अब यहाँ खोजते फिरते हैं तो ये दशा हो गई। उसमें खूब अच्छे जैसे बताया सब बीच से, इस वजह से तुमने ब्याह नहीं हो दिया, भगवान की कृपा करके और नाथ जी को बचाते हैं। नाथ जी को आएगी तेजी, नाथ जी आएगी तो नाथ जी कह रहा बस मरूंगा भगवान के सामने और श्राप दूंगा। बड़ी तेजी आई चले वहां से तो भगवान ने देखा कि देर हो जाएगी तो क्रोध ठंडा हो जाएगा, समय होने ठंडा हो जाता है। तो श्राप नहीं मिले, मिले तो एक दो लक्ष्मी जी एक बार राजकन्या दो स्त्रियां। गुस्सा आया कि आप तो दो दो ब्याह कर रहा और मेरे को एक भी नहीं कर दिया। सदा स्वार्थी हो तुम, सदा स्वार्थी हो। देखो एक महात्मा और एक भगवान, हेतु रहित जग जुगो उपकारी तुम तुम्हार सेवक सदारी। एक भगवान एक भगवान के भक्त, ये दो बिना कारण हित करने वाले हैं। जब गुस्सा आता है ना तो इनमें दोष नहीं थे, जिसमें दोष है नहीं, केवल गुस्सा आया हमारा, तो दोष ही दोष देखते, गुण देखते ही नहीं, और दुखों में तो गुण दोष दोनों देखते है, पर भगवान में महात्मा में दोष दोष देखते है। सदा स्वागत हो। समुद्र मंथन किया महाराज, मणि आपने ले ली, लक्ष्मी आपने ले ली, जहर पिला दिया भगवान शंकर को, वज्रा पिला असुरों को, आपने ली, सदा स्वार्थी, सदा अपना स्वार्थ करते हो, सदा स्वार्थी हो, जन्म भर में कभी भी किसी का भला आपने किया नहीं, खूब गलिया दी और साफ दिया जोर से, मेरी कभी आकृति गिरी बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, और रक्षा करेंगे ये वरदान होता है कि साहब संत महात्माओं के द्वारा खराब नहीं काम होता। इस बार जन्म कह साधु तो वही रिकार जानी इसी कार्य नहीं होती, तुम्हारी बंद रक्षा करेंगे। इतना सब कुछ दिया और भगवान ने नारद जी के वहां मोह खैसा, तो क्या बोले राम राम राम राम राम महाराज, मैंने तो जो कर दिया आपको भी साफ दे दिया, मैं ठीक नहीं किया, अब क्षमा करो। तो भगवान ने प्रार्थना करी, बताया कि भगवान जाए सब जब शंकर सतनामा, भगवान शंकर का सतनाम जपो, सौ बार भगवान शंकर शंकर शंकर करो, भगवान का नाम जपो शंकर का। भगवान कहते मेरा अपराध नहीं है, शंकर जी ने समझाया कि तू भगवान के सामने बात मत कहना, अरे उसी चाहे मैं कही शंकर जी मानी नहीं, उसकी ये नौबत बजी, शंकर का नाम करो उसे से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के मेरा अपराध मैं मानता ही नहीं हूँ, अपराध शंकर किया तुमने, शंकर का नाम जपो तुम सब हो जाएगा। फिर भगवान से कहा तो भगवान कहे मामा कह दी दयादा महाराज, उमा राम समय हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को मतलब हम इच्छा कह दी दयादा भगवान कह मेरी इच्छा है मेरी इच्छा। भगवान को जब खेलना होता है ना तो भगतों को निमित्त बनाते हैं, तो मनुष्य अवतार लेकर सब काम करना है, निमित्त बनाया फिर अवतार लेकर के रामायण में सब काम किया। तो भगवान ने नारद जी को चेताया, तो नारद जी के भीतर में राग पैदा हुआ, तो इस और मुझे इच्छा के दिन में आगा भगवान के ताप का दोष नहीं है, मेरी इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है। उमा राम सुनने सजनो माताओं बहनों भाइयों सुनो, राम जी के समान कोई हित करने वाला नहीं, चाहे सो आप कह दो, चाहे सो प्रदान मांग लो, साफ दे दो, कुछ भी कर दो, भगवान से हित हित होगा, हित होगा ही नहीं। नारद जी बहनों कहा तो भगवान के मेरी इच्छा है, बस फिर नारद जी को उस पर ध्यान दिया। अम्बासुर ने पूछा तो कहा भैया ये ब्याह करना स्त्री के बस हो जाना बड़ा खराब है, छऊ ऋतु होता है, छऊ ऋतु ही छऊ ऋतु खराब होती मांगने वाली होती है, इस वास्ते कभी बस में नहीं होना। तो ये राग द्वेष है, ये बड़े शत्रु है, ये राग है, राग राग होता है तो द्वेष पैदा हो जाता है। पदार्थों में राग होता है तो पता नहीं लगता है, ध्यान से आप सुनो, भोगों में पदार्थों में नाशवान में राग होना से अविनाशी भगवान के साथ द्वेष हो जाता है, ये द्वेष रहता है भीतर, साधक को पता नहीं लगता है, पर भगवान अच्छे नहीं लगते। जब भोग अच्छे लगते हैं तो भगवान अच्छे नहीं लगते, तो भगवान द्वेष हो जाता है, बड़ी भारी हानि होती है, राग द्वेष से बड़ी हानि होती है। तो राग उत्पन्न काहे भी थोड़ा भी हो तो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ सज्जनों इस तरह से पुकारो और भगवान से कहो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। आपके अवगुण आ जाओ गुण करने के लिए, गुणों को धारण करने के लिए, दोनों के लिए मचित सर्वधर्माणि मत पर और मत्ता मत प्रसाद अभाव नोदी शास्त्र मधुमव्यय अव्यय शास्त्र पद की प्राप्ति और सर्व विघ्नों का नाश, ये दोनों भगवान के काम होते हैं। दोगुण दुर्गुणताओं का नाश और सदगुण सदाचारों की रक्षा, योग क्षेम वाम मानन्यासंतो वाम। नौवें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, अनन्य होकर ये मेरा चित्र करे, अनन्य अनन्य अन्य अन्य नहीं। एक आश रोग, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है बरसात की बूंद को पीता है, गंगा जी में गिर जा तो वहां भी सांस बंद कर देता है, गंगा जी नहीं गिरा वो तो बरसात बूंद पीता है। ऐसे भगवान के एक रस और एक बल, एक आश विश्वास। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, दोनों बातों में जो सदगुण सदाचार अपना लाना चाहे लाने के लिए, दुर्गुण हटाने के लिए, दोनों में भगवान के चित लगाओ। ये भगवान की कृपा से सब शुभता से हो जाता है। भगवान का भरोसा है ये सबसे श्रेष्ठ है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, चलते फिरते उठते बैठते कहते रहो भाइयों बहनों, भगवान को पुकारते रहो हरदम, तो सब तरह से भगवान ऐसा करेंगे। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं जीत नहीं सकता। देखो ये दशा कब होती है, जब आप उद्योग कर लेते हो, उद्योग करने भी राग द्वेष को जीत सकते नहीं, ये तंग करते रहते हैं। ऐसी अवस्था में भगवान को पुकारो, तंग आकर के दुखी होकर के आर्त होकर के रो करके, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं मरा जाऊंगा, मरा दिए राग द्वेष होंगे तो ऐसे परिपंथन होंगे। दोनों बड़े सूत्र इस मार्ग में बड़े लुटे रहे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, आर्त होकर दुखी होकर पुकारो भगवान से, कहो तो भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। अपने को साधो संतो नहीं जीत सकते, भगवान की कृपा से जोर नहीं आएगा, भगवान की कृपा से बड़ी सरलता से कम हो जाएगा। मनुष्य शरीर भगवान का सहारा लेता नहीं है, भगवान का सहारा लेने में असमर्थ कौन होते हैं? जो अपने में बुद्धिमान समझते हैं, अपने में शक्ति समझते हैं, मैं राग द्वेष को जीत सकता हूँ, ऐसा जिसे अभिमान होता है वो भगवान के शरण नहीं होता, और सब शरण हो जाते हैं, अभिमान शरण नहीं हो जाता। वो अपना बल समझता है, जब तक अपना बल समझते हो तब तक परास्त होता ही रहता है। जब देखता है हो हारो बहु मेरी चतरकारी याद से प्रमदाजे तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु से। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, ये राग द्वेष अतिशय प्रबल आगे, अतिशय प्रबल है और जीत करनी बड़ी मुश्किल है, तो महाराज क्या करे। तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु रहते, प्रेरक प्रभु उसी तरह से दिशा कर देते, तभी महाराज को जीत सकता है, अपने बल से नहीं जीत सकता। तो अपने बल का अभिमान दूर हो जाए तो पहले अपना बल लगा करके और इनको दूर करो, दूर नहीं हो तो निर्मल होकर के भगवान को पुकारो। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, न हुए ऐसे भगवान पुकारो। भगवान के पुकारने से सब काम ठीक बनता है। सज्जनों ऐसे हृदय से पुकारो, हे नाथ, तयो न वर्ष मांग अच्छे तो ऐसे परिबंध रहो, भगवान ऐसा आपका तो इन बसीभूत मत हो। आ जाओ तो इनके बसीभूत हो, क्रिया करो हटोगे फिर मुश्किल हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। इनके अनुकूल क्रिया करी राग बढ़ जाएगा, द्वेष बढ़ जाएगा, ये प्रबल हो जाएगी। दो पहलवान आपस में लड़ाई करते हो, कुश्ती करते हो तो खुराक जिसको ज्यादा मिलती है वो पहलवान तेज हो जाता है, तो राग द्वेष के वशीभूत और क्रिया करते रहोगे तो इन दोनों को मिलेगा खुराक ही, खुराक मिल से तेज हो जाएंगे। इस बार त्रयोदश मार्ग से भगवान कहने वशी, यानी वशीभूत होकर क्रिया न करे, सहले वे हे नाथ पुकारे, हे प्रभु हे नाथ आपके सर कृपा करो नाथ, हूँ आयो बहु विधि जतन करी। गोस्वामी महाराज कहते हैं महाराज बहु विधि कई तरह का जतन कर गए तो हार गया, हूँ आयो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय, अत्यंत प्रबल है महाराज अजय, इनके ऊपर विजय होती नहीं। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे, ऐसे भगवान पुकारो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाया है तो भगत बचर कान में वह पहुंच जल ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा बचा ऐसी आदत होकर भगवान से कहो तो ऐसी अर्जी भगवान की बहुत जल्दी सुनाई देती है। और भैया नकली करोगे तो काम नहीं बनेगा, नकल करोगे तो काम नहीं है। एक बात है नकल से असर पड़ेगी, नकली करते करते कभी असर पड़ जाएगी, भाई नकली करो, नकली से असर पड़ेगी कम पड़ जाएगा। भगवान से को इसी समान दूसरा उपाय नहीं है, और उपाय है राग देव से बचने के, परंतु भगवान को पुकार ये सबसे बढ़िया है, सबसे ऊंची है। परंतु इतनी बात जरूर है अपने में बल का अभिमान न हो, अपने मगर अगर बल का अभिमान न होगा तो सच्ची बात भगवान से कह सकोगे नहीं, ये मुश्किल हो जाएगी। इस बार हे नाथ हे प्रभु हूँ हारो बहु विधि जतन कर, वो सब जी कहता मैं तो हार गया महाराज, मैंने अपना उद्योग किया कोई काम नहीं आ, हूँ हारो बहु विधि जतन कर अतिशय प्रबल। तुलसीदास बस हो तभी जब प्रेरक प्रभु ब्रजे, ये प्रेरक है सबके, सबको सत्य शक्ति देते है, वे भगवान बल दे तो काम होगा, दे तो नहीं होता। ऐसे भगवान को पुकारो, बार बार पुकार दे रहे हो, अब हार स्वीकार मत करो, भगवान है पुकार देगी हार स्वीकार मत करो, बर्ष लग जाए पता नहीं है, परंतु भगवान को पुकारो तो विजय जरूर आपकी होगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवान पर विश्वास रखो, उस श्रद्धा करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे मालिक हे मेरे ईश्वर, अपना भगवान को अपना अपना अपना अपना ईश्वर समझो, अपना मालिक समझो, उस अपना समझ करके भगवान से कहो। अरे अभिमान नहीं रहेगा होगा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, अभिमान उतना देरी लगेगी भाई, अभिमान है उसको छूट नहीं लगेगी, परंतु भगवान को पुकारते रहो, इसमें विजय अपनी है, इसमें संदेह नहीं है, निश्चित बात है। भगवान से कहा, अरे भाई नकली बात भी भगवान से कह दी ना, भगवान असली है, उस वजह से नकली को भी मान लेते हैं, नकल को भी। नारद जी महाराज की सुन लेना, नाराजी महाराज का हमारा मैंने गलती करी क्या होगा, तो भगवान के हमेशा कह दी देना। तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, कृपा से दो आप करो, ऐसे पुकारो भगवान से कहते रहे हो, ये उपाय बहुत बढ़िया है। आप अगर मान लो एक जरूर है अभिमान, अपने भीतर अभिमान होगा, किसका वर्ण का आश्रम का, वर्ण हो गया मैं ब्राह्मण हूँ मैं साधु हूँ, वर्ण का अभिमान है ये, मैं बड़ा अच्छा साधक हूँ, मैं गीता जानता हूँ, मैं कई बातें जानता हूँ, दूसरों के शंकाओं का समाधान कर देता हूँ, बड़ा अच्छा बोलता हूँ, ऐसे अभिमान होता तो भाई ये उपाय काम नहीं देगा। अभी बांध रहे दो यार, हम आज बहु इन जत्न करी। गोस्वामी जी ने कहा मैं बहुत सा जत्न करके हार गया हूं, आज मेरे में तो हार गया, मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं सफल जीवन नहीं हुआ, हूँ हार बहु इन जत्न करी, अतः काम किया मैं हार गया। हे नाथ हे नाथ कृपा संतो, हे कृपा संतो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। आप उतावे नहीं, भगवान कहते उतावे नहीं, एक बार दो बार पांच बार दस बार बीस बार पच्चीस बार साठ बार कहते ही जाओ कहते ही जाओ कहते ही जाओ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी, अनन्य सिद्धि दो बाप ये ना परिपाल अनन्य भाव से भगवान के चरणों के शरणों में, और उपाय मेरे पास नहीं है, ऐसे तो योग अप्राप्ति को प्राप्त कर देना है, प्राप्ति की रक्षा आपके भीतर में जिस संपत्ति है देवी संपत्ति उसी रक्षा करेंगे, और जो संपत्ति या देवी संपत्ति कमी है उसी पूर्ति करें, योग क्षेम वाम तो प्रतिज्ञा करिए भगवान में योग क्षम अप्राप्ति का प्राप्ति कर देना योग और प्राप्ति की रक्षा करने क्षेम, दोनों काम भगवान करते हैं, भक्ति का काम जरूर करते हैं, परंतु अहंकार रहित होकर सरल होकर सीधा होकर भगवान से सरल हो जाए। सब काम आपको ऐसा मालूम होता कि ये क्या हुआ, आश्चर्य आएगा इसे जाओगे मन में, ऐसा सुखदर्श काम हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे भगवान से कहो। ये बहुत बढ़िया उपाय है, नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो कहो भगवान से दोनों बातों के लिए, गुणों की कमी है वो पूर्ति करने के लिए, अवगुण आ गए इन पूर्ति के लिए, भगवान से कहो, पुकारते ही रहो पुकारते ही रहो, उगताना नहीं उगताना नहीं, इस मार्ग में विजय जरूर अपनी होती है इसमें संदेह नहीं। संसार में तो जय और पराजय दोनों होते हैं, मनसा इजार हो जाती है कभी बचान नहीं होती है, परंतु भगवत भक्ति में भगवान के सामने अपने विजय ही होते, इस वजह से निश्चित विचार रखना चाहिए कि भगवान से कह दिया ये काम हमारा होगा, होना ही पड़ेगा, होगा होगा होगा, क्योंकि भगवान के समान कोई है नहीं। प्रभाव आपके समान ही कोई नहीं महाराज, अधिक कैसे होगा, भगवान एक एक ही भगवान एक ही है और नहीं है, अपरिमेय प्रभाव, इसका प्रभाव ऐसा किसी में नहीं है, इतनी शक्ति किसी में नहीं है, भगवान में जो शक्ति है अपरिमेय प्रभाव। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी, आप यूं करो रात दिन करते रहो, दिन रात सुबह शाम सब समय में जब याद आवे तभी, सब जब आवे तभी, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ प्रभु बचाओ, तो जरूर बचाएंगे इसमें संदेह नहीं है, पर पुकार जरूर अपने अपनी चाहिए, भीतर के आर्त होकर दुखी होकर, और मैं हमारे बहुत जतन करी, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा है ऐसा भाव अपने भीतर होना चाहिए, मैंने बहुत उपाय किया, मैं अपने उपायों से नहीं कर सका, मेरे से नहीं होगा, रात कृपा कर भरोसा भगवान की कृपा का, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक आस रो एक बल, उसका ही आस है उसी का ही बल है उसी की आशा है उसी का विश्वास है, एक नाम घनश्याम सातक तुम सीधा पपिया की तरह केवल बदल बदल की बूंद वही पिएगा। मैंने देखा ऐसा वर्षा बरसती है, क्यों करते हैं सामने उड़ते हैं विश्व बैठते हैं फिर उड़ते हैं फिर विश्व बैठते हैं फिर उड़ते हैं, ऐसा मैंने देखा उगाते बूंद के सामने सच्चू कहते हैं, तो उनसे भी उनको मित्री हो जाती है। तो चातक तुलसीदास गोस्वामी महाराज कहते, मैं चातक हूँ महाराज, आपके सिवाय और कोई बेमान नहीं देखता, मेरे में शक्ति चाहिए, मैं हूँ हारे हो वो मेरी तरी करी। ऐसे हार स्वीकार करके भगवान के शरण हो जाओ। निर्बल सुने नहीं मैंने, निर्बल के बलराम सब लग गज अपनो बल बढ़ते, देख सजो दे काम, निर्बल वैर बलराम पुकारो आयो आधे नाम, निर्बल हो बलराम होकर भगवान पुकारे आधे नाम से भगवान आ गया आधे नाम। सुंद सरसले रगनीता तो सजनो भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं लूटा चला जा रहा हूँ, मैं हुए दबोच रहे दब गया, तो मैं तो दब गया महाराज, मेरा बस नहीं चलता। भगवान जब देखते हैं कभी एक दिन निराश हो गया है अपने बल से निराश। बाली को बाली ने जब सुग्रीव को निकाल दिया तो सुग्रीव को बल दे करके भेजा, तू लड़ाई करो, तो लड़ाई करते पुकारा तो तारा ने कहा कि आप मर जाओ, आप जानते हो रघुदास जी महाराज मिले हैं, तो ये आया है तो आपसे डरता हुआ हिस्से मुग्ध पर्वत रहता था, वहां बलि जाता नहीं था, इस वास्ते आपसे भाग जाता है सुनते ही, तो वे पर्वत मिले आप मर जाओ। तो वो कहते हैं नहीं मानी नहीं बात, नारी से उन्होंने कर्ष नहीं खाना, अरे सर तो अतिशय अभिमान तेरा अभिमान बढ़ गया है, तो तुमने स्त्री कह रहा कर नहीं मानता, इसलिए वो कह रहा मानना चाहिए, ये शास्त्र में भगवान कहते हैं, वो कहती क्या है, कहती तेरे सोचा इसलिए है, कहती क्या है, ये बात नहीं सुनता तू, अतिशय अभिमान है ये अभिमान है, अदम अभिमान अदम अभिमान है, ये तेरा अभिमान खराब अभिमान है, अहंकार करता है, नारी में नारी ठीक रहा है तू समझता नहीं है। जब महाराज लड़ने लगा तो बाली ने एक मुक्का मारा बागा वहां से, महाराज ये बंदर हो मोरी है काला, ये भाई नहीं है मेरा, कार है कार साक्षात, मैं तो हार गया। भगवान ने कहा तुम एक रूप है भाई, तुम एक रूप हो दो रूप, अब मैंने पहचाना नहीं, क्या भगवान इतने उन्हें जो पहचाना नहीं, पर एक रूप वही गए जो कदाश मोई मारी है तो बोली हो संगात, वो भी भगवान शरण हो गया मेरी, अब शरण हो गया दोनों, अब किसको मारू मैं। तो भगवान ने पूछो की बाला पहले आप बड़ा पैदा ले पहचान लूंगा, नहीं तो दोनों भाई बरू बरू रही मैं क्या करूं, दोनों शर्म हो गए। माला देख गया तो भी माली है जो तैयार हुआ, स्त्री ने कहा आप समझो उनकी रक्षा करने वाले भगवान है त्रिलोकीनाथ, उनसे अब मामूली मत समझो सुग्रीव को, मत वाली के अभिमान था मन में, तुम्हें समाधि है क्या है वाली है भाई, अभी मैं ठीक कर दूंगा। तो महाराज बहुत सल बल करी विनय करी बेटे हार भय मान, बाकी अपने मन करने के काम नहीं आया, हार मन में हार गया, अब बाली मेरे को मारेगा, तो हार माने तो भगवान ने मार मारा शब्द निशान कान तक ताड़ करके लाया, बार एक ही बार में खत्म कर दिया। तो ऐसे भगवान के शरण हो जाओ भाई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पर निर्बल हो गया तो भगवान रक्षा करी, ऐसे आपके भी निर्बलता का अनुभव हो जाए कि महाराज मैं करता हूँ तेसा मेरे से नहीं होता मेरे बस में नहीं है, हे नाथ हे नाथ, आप जब निर्बल हो जाएंगे सर्वथा तब भगवान सर होता। सजनो अपने बल का जब तक अभिमान रहता है तब तक काम नहीं बनता, सर्वथा निर्बल होकर के भगवान को पुकारे तो जरूर काम बनाते, इसमें संदेह नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, रात दिन सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते हरदम कहो महाराज कैसे दूर हो, हे राजे देशो व्यवस्थित हो तय और न बस वासित, दोनों मेरे बस में नहीं, मैं बस में हो गया इनके बस में हो गया, इनके केले में आ गया, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार। ये उपाय रामन उपाय है, भगवान के चरणों के शरण होकर भगवान को पुकारना, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे नाथ और हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, ऐसे अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लेना। भगवान के साथ संबंध जोड़ते ही आप में मल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। सुग्रीव भी भगवान के कहने से गया नहीं तो डरता था, बारिश से डरता था, रामचंद्र जी आने देखा तो क्या गए, मेरे को शहर में कदर है, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मुझे डरता बहुत डरता, पर राम जी का बल पा करके बल हो गया, बल हो गया तो वाली को मार दिया भगवान ने, सब काम कर ही दिया। ऐसे विश्वास करो भगवान पर, भरोसा रखो भगवान का, इसमें हमारी विजय जरूर होगी, ऐसा निश्चित समझो, भगवान की कृपा से होगा, मेरे बल से नहीं होगा, अपने बल से निराश हो जाओ और भगवान की आशा रखो। ये दो बात जरूरी है, दो बात जरूरी है, अपने बल से निराश, अपने में शक्ति नहीं और भगवान के बल पर विश्वास जरूर काम होगा, ये में संदेह नहीं है। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, भगवान की कृपा से हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, ये सच्चा उपाय है। आप कृपा करिए, मानो इस बात को स्वीकार करो कि भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कब हु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास बिगड़े हुए कभी सुना नहीं है, कभी कहीं भी फल पड़ा नहीं है, इस वास्ते दृढ़ राखो विश्वास। तुलसी सीता राम सीता राम सीता राम और दृढ़ राखो विश्वास, कब हु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास कभी हार नहीं होती, हार होती थी सदा विजय होती है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सज्जनों उसने पूछा है, आप सच्ची बात बताओ भाई, हमारे पास तो है नहीं, हमारा पास नहीं, आपको हम बता दे। भगवान को कहते हैं पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कहते रहो कहते रहो कहते रहो, आप हार मत बोलो, स्वीकार करिए, हार मत बोलो, विजय आपकी है, इसमें संदेह नहीं है, पर पक्ष भगवान का है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब काम ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान को पुकारो। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास कभी बिगड़ते नहीं, सदा सब सफल होते हैं, भगवान का आश्रय छोड़ने से होता है। हनुमान जी भी सदे प्रभंजन शुद्ध बड़ भागी अपना वर्द आ गया तो कालदेव भी मिले, भरत जी के द्वारा मान लग गया, सब कुछ हुआ, बल अपना बड़ हुआ, तो अपना बल नहीं मानो। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ, जरूर सिद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं हार गया, मैं अपनी बल से नहीं कर सकता, अपनी हार भगवान का विश्वास है। दो बात, भगवान का तो विश्वास और अपने बल की है, अपने बल से निराश, फिर भगवान का होता है भगवान के पास। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।